Liefste, waarom ging jij van me heen? Jij mijn eigen vrouw, brak de eed van trouw. Ik voel me zo somber en droef alleen. Ik zie steeds voor mijn geest hoe mooi het is geweest. Ramona, keer terug weer bij je man en kind. Ramona, ik heb slechts jou alleen bemind. Ik wil alles vergeten, het leed wat jij me hebt aangedaan. Maar laat me niet wachten en hoor mijn vuur smeken toch aan. Ramona, je bent voor mij het meest op aard. Ramona, je kind is moederliefde waard. Als jij voor mij de ware liefde niet meer vindt, Ramona, kom dan voor ons kind. Een enkele daad bracht ons heel veel smart. Misschien heb jij nu spijt om de kleine meid. Als om je huilt, oh, dan breekt mijn hart. Als je ook mij vergeet, spaar ons kind dat leed. Ramona, keer terug weer bij je man en kind. Ramona, ik heb slechts jou alleen bemind. Ik wil alles vergeten, het leed wat jij me hebt aangedaan. Maar laat me niet wachten en voor mijn vuur smeek het toch aan. Ramona, je bent voor mij het meest op aard. Ramona, je kind is moederliefde waard. Als jij voor mij de ware liefde niet meer vindt, Ramona, kom dan voor.